Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójkowy budzik. Niebiesko-czarni i 3/4 nocy. Myślę, że godzinę czwartą, no już prawie 4 można właśnie tak nazwać. Szczególnie kiedy dzień coraz dłuższy, takim ćwierćnocnym akcentem rozpoczynamy dzisiejszy budzik. Z tej strony Justyna Grabasz, po drugiej stronie mikrofonu realizująca Halina Leszczyńska. Do godziny 6 będziemy towarzyszyć Państwu w pobudce. Ja nie chcę spać, ja nie chcę umierać, chcę tylko wędrować po pastwiskach nieba. Biało-zielone obłoki zbierać. Nie chcę nic więcej, nie chcę nic mniej. Są jeszcze brzegi, na których nie byłam. Są jeszcze śniegi, których nie wysiłam. Są pocałunki, które czekam, listy z daleka, drogi pod wiatr. Ja nie chcę spać, ja zbierać niczego więcej. Chociaż nie ma tam brzegu mojego, śniegów i nieba, nieba zielonego, noc mnie nie nuży, dzień się nie dłuży, być wciąż w podróży. Drodze pod wiatr. To była Kalina Jędrusik, która nie chce spać. Piosenka dedykowana tym, którzy nie mogli, a może nie chcieli się dzisiaj zasnąć. Ale proszę się nie obawiać, dla tych, którzy spali w nocy, a teraz chcą się obudzić, też coś mam. W dzisiejszej audycji dużo muzyki do budzenia i dużo polskiej muzyki. Poza tym jak zwykle kalendarium muzyczne, kilka ciekawostek z kraju i ze świata. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville i Korneliusz Pacuda jak zwykle przed godziną szóstą. I oczywiście nowości muzyczne dla tych, którzy ciekawi są, co w muzycznej trawie piszczy. 13 minut po godzinie 4. Daryl Hall i Joan Oates i I Can't Go For That. To przed chwilą na antenie radiowej Trójki. Mamy dziś 15 dzień września. Słońce w znaku Panny wzejdzie dopiero o 6.11, zajdzie o 18.50. Dzień będzie trwał 12 godzin i 39 minut. Imieniny obchodzą Albin, Kamil, Katarzyna, Maria i Teodor. A jeśli chodzi o święta, to jest dziś ich całkiem sporo, bo obchodzimy Międzynarodowy Dzień Demokracji, Dzień Opakowań, Międzynarodowy Dzień Kropki i, uwaga, Dzień Olewania Systemu. No myślę, że sposobów na świętowanie jest naprawdę mnóstwo. Kto tam nagle wszedł? Czy to przyszedł pan Wieniawa albo mister G? To pan Nikodem mimochodem przybył właśnie tam, a w jego stronę zachwycone patrzą oczy dam. Nikodem, Nikodem, ty masz firmową urodę, ty masz dystrykcję i seksapil i sportowy styl. Nikodem, Nikodem, nie równaj nawet się z Bodem, przy tobie Bodo i jego syn też są byle kim. Kto ma taki wzrost? Kto jest taki fotogeniczny? Nie do wiary wprost. Nikodem, Nikodem, ty masz filmową urodę, karierę zrobić ty możesz też, jeśli tylko chcesz. Więc do kina autentyczny anons taki dał. Czy ja jestem fotogeniczny? Ja bym wiedzieć chciał, nim tydzień minie na rycinie ujrzał siebie sam. A tuż pod spodem pan Nikodem to przeczytał tam. Nikodem, Nikodem, ty masz filmową urodę, ty masz dystrykcję i seksapil i sportowy styl. Nikodem, Nikodem, nie równaj nawet się z Bodem, przy tobie Bodo i jego syn też są byle kim. Koperty dostał naraz do filmowych zdjęć, żeby kręcić mogli zaraz, dał tysiączków pięć. Lecz coś się zwleka, a on czeka mi jak kilka lat. Dziś pan Nikodem głaszcząc brodę wnuczkom śpiewa raz. Nikodem, Nikodem, ty masz firmową urodę, ty masz dystynkcję i seksapil i sportowy styl. Nikodem, Nikodem, nie równaj nawet się z Bodem, przy tobie Bodo i jego syn też są byle kim. Kto jest tak jak ty atletyczny, kto ma taki wzrost? Kto jest taki fotogeniczny, nie do wiary wprost? Nikodem, Nikodem, ty masz filmową urodę, karierę zrobić ty możesz też, jeśli tylko chcesz. Warszawska Orkiestra Sentymentalna i Nikodem. Mili Państwo, jeszcze tego nie powiedziałam, ale oczywiście zachęcam do pisania maili i SMS-ów. Ja sprawdzam listę obudności i oczywiście czekam na Państwa wiadomości i raporty, kto się obudził, gdzie się obudził, co aktualnie robi. Jak na razie na budzikowego maila trafiły pozdrowienia od pana Jurka, czyli żeglarza z Otwocka, który pozdrawia Marysię z Lublińca, a pani Marysia, uwaga, pozdrawia Jurka żeglarza, więc pozdrowienia odwzajemnione. Przypominam maila tym, którzy może jeszcze nie wiedzą. budzik@polskieradio.pl i numer SMS 71335. A na antenie jeszcze trochę nocny manam. już wiem, że spadnie deszcz. Drzewo znów się zazieleni, choć milknie głos, co krzyczy we mnie. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Budzikowe kalendarium zaczynamy od XIII wieku, więc lecimy wiele lat wstecz. W 1254 roku urodził się Marco Polo, czyli wenecki kupiec i podróżnik. Wraz z ojcem i stryjem dotarł do Chin, przemierzając jedwabny szlak. Byli oni jednymi z pierwszych przedstawicieli Zachodu, którzy dotarli do państwa środka. Zmarł 8 stycznia 1324 roku. W 1820 roku w Krakowie odbyło się uroczyste rozpoczęcie sypania słynnego kopca Kościuszki. Decyzję o budowie kopca dla uczczenia Tadeusza Kościuszki zatwierdził 2 miesiące wcześniej senat rządzący Wolnego Miasta Krakowa. W trakcie trwającej 3 lata budowy znaczną część prac wykonali ochotnicy. Symboliczny chociażby udział w sypaniu stał się patriotycznym obowiązkiem. Brali w nim udział nawet cudzoziemcy odwiedzający Kraków. Budowę zakończono 25 października 1823 roku. Usypany kopiec miał 80 metrów średnicy podstawy, 8,5 metra średnicy u wierzchołka i 34 metry wysokości. Przechodzimy do roku 1890, bo wtedy urodziła się królowa kryminału, chyba tak śmiało mogę o niej powiedzieć, Agatha Christie. Angielska pisarka, autorka m.in. 66 powieści detektywistycznych i 14 zbiorów opowiadań. Wydano ponad 1 miliard egzemplarzy jej książek w języku angielskim oraz 2 miliardy przetłumaczonych na 45 języków obcych. Najsłynniejsze z jej książek to m.in. Zabójstwo Rogera Ackroyda, Śmierć na Nilu i 10 małych murzynków. Większość jej książek i opowiadań zostało adoptowanych jako filmy, słuchowiska, gry wideo i komiksy. Ah! 28 minut po godzinie 4 a na antenie świetnie budzący Stevie Wonder. A my sprawdzamy, co w pogodzie. Dziś pogoda prawdziwie letnia, choć może na razie tego nie widać. Nad Europą i w tym oczywiście nad Polską dominować będzie rozległy wyż z nad zachodniej Ukrainy, więc napływać będzie ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Zachmurzenie małe, na północy okresami umiarkowane. Rano lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od 23 stopni Celsjusza i 25 na północnym wschodzie. Nad morzem 27 stopni i 28 w centrum, do 31 na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-wschodni. Thank you. oczach toną dzieci sote. To Ofelia i dzieci sote. Trochę się rozmarzyłam, proszę Państwa, przez ten utwór. Bardzo dziękuję za wszystkie wiadomości. Pan Adam z Jarosławia pisze, że u niego za oknem 12 stopni. Pan Krzysztof mówi, że w Gdyni 15 stopni. No, na razie jest trochę zimno, przyznaję. Jechałam do radia na rowerze, więc wiem, o czym mowa. Odpowiadając też na pytanie, redaktor Łodej chwilowo na urlopie, więc po prostu bez obaw z tego, co mi wiadomo, nigdzie się nie wybiera. Poza tym urlopem oczywiście. Ja nadal zachęcam do pisania wiadomości. budzik@polskieradio.pl lub SMS 71335. Wszystko czytam, sprawdzam. A na trójkowej antenie teraz myślę, że dobrze Państwu znany utwór, ale w dość ciekawej wersji, bo po polsku. Nuda. Obejrzeć film o dzielnym poruczniku. Jakiś gnalny kot. Odpadnij do mnie. Pomóż mi wyjechać stąd. Zdzisława Sośnicka i Nuda. No i słuchajcie, to oczywiście Do You Think I'm Sexy, Roda Stewarta. Bardzo tę wersję lubię i mam nadzieję, że Państwu też się podoba i że tytuł piosenki nie odzwierciedla tego, co dzisiaj na trójkowej antenie, bo ja naprawdę bardzo się staram. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tak jak już zapowiadałam, dziś w budziku kilka nowości muzycznych. Tak się złożyło, że kilku artystów, których uwielbiam, akurat wypuściło nowe single. Pierwsza z nich to rzecz, której wyczekiwałam już od kilku lat, a mowa o zespole Shame, który na początku 2018 roku, dokładniej w styczniu, pokazał światu fantastyczny album Songs of Praise. I od tej pory cisza, aż tu nagle 10 września światu ukazał się ich nowiutki singiel Alphabet. No a brzmi, niech sami Państwo ocenią. Shame i Alphabet, czyli taki brudny, garażowy punk. I to, co mi się podoba w zespole Shame, to jest takie pogodne wbrew pozorom granie, bo bardzo dużo dobrej energii od nich bije. Serdecznie polecam też zobaczyć ich teledyski, bo widać w nich to fajne łobuziarstwo i taką młodość bijącą. Ja nowości muzycznych mam jeszcze więcej, a kolejna z nich to singiel od Jordana Rakeya. your soul and you can see it. Mother Nature speaking a soul to me. Find all the ways to believe it. It's what she's saying that's a mystery. Jordan Rakey i Wind Parade w takim dość energicznym wydaniu i chyba śmiało mogę powiedzieć, że to jeden z moich najulubieńszych głosów męskich, a jeszcze śmielej mówię, że to chyba najlepsze, co do tej pory Jordan Rakey wypuścił. Piękny, jazzowy klimat, lekko soulowo-funkowy, bardzo go lubię w takim wydaniu. Na zegarach już prawie 10 minut do godziny 5. My teraz znowu gramy po polsku. Na antenie Hej i Cisza, Ja i Czas. We'll be right back. Cisza, Ja i Czas i Hej. Czas zerknąć w końcu, co się dzieje na świecie, bo jestem tu już od godziny 4, a jeszcze tego było niewiele. A dzieje się dużo i to nawet poza kulą ziemską. Jak donosi PAP, na Wenus wykryto cząstki, które mogą mieć biologiczne pochodzenie. Międzynarodowa grupa badawcza z udziałem Polaka ogłosiła wykrycie na Wenus rzadkiej cząstki fosforowodoru. To sensacyjne odkrycie, ponieważ naukowcy nie znają żadnego sposobu, jak ten gaz mógł się tam znaleźć, poza życiem oczywiście. Choć nie możemy jeszcze mówić o potwierdzeniu istnienia życia poza Ziemią, to ujawnione badania mocno to sugerują. W rozmowie z Polską Agencją Prasową dr Janusz Pędkowski mówi, że są modelowania klimatu Wenus, które sugerują, że Wenus przez miliardy lat wyglądała jak Ziemia. Miała na przykład oceany ciekłej wody, rzeki, jeziora. Około 700 milionów lat temu doszło tam jednak do kataklizmu, który sprawił, że Wenus zamieniła się w piekielną planetę, jaką my teraz znamy. I dodaje, że akurat w chmurach, przynajmniej pod względem temperatury, życie akurat mogłoby sobie poradzić. No ja jestem bardzo ciekawa takiego rozwoju sytuacji. Może faktycznie my nie jesteśmy w Układzie Słonecznym sami. What you mean?